Dowiedz się więcej na www.kolorowyświat.org. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 30 kwietnia, minęła 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Nie będzie jutro strajku pracowników LOT. Związkowcy będą zamiast tego pikietować przed siedzibą spółki. IMGW wydało ostrzeżenia przed burzami z gradem dla 11 województw. W tym serwisie też Wielka Brytania. Rząd Theresa May przegrał ważne głosowanie w sprawie Brexitu. Pikieta zamiast strajku, przynajmniej na razie, tak zdecydowali związkowcy LOT, którzy jeszcze kilka godzin wcześniej zapowiadali na jutro strajk. Kolejna decyzja ma zapaść w połowie maja. Związkowcy chcą, aby do tego czasu ich problemy rozwiązał premier Mateusz Morawiecki. Więcej na ten temat Jolanta Turkowska. O rezygnacji z planowanego na jutro strajku poinformował wiceprzewodniczący Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego Adam Rzeszot. Kierując się odpowiedzialnością za losy pracowników Polskich Linii Lotniczych LOT, spółki, i za niedogodności dla naszych pasażerów, związki zawodowe w Polskich Liniach Lotniczych LOT SA podjęły wspólnie decyzję, aby wstrzymać podjęcie strajkowi. Rzecznik LOT Adrian Kubicki decyzję związkowców ocenił jako bardzo dobrą i rozsądną. Dobra przede wszystkim dla naszych pasażerów, którzy wreszcie mogą odetchnąć z ulgą i jakby uwierzyć w przekaz, który formułowaliśmy do nich przez ostatnie dni, że ich rejsy jutro odbędą się zgodnie z planem, mogą stawić się na lotnisku i mam nadzieję, że będą mieli bezpieczną i komfortową podróż w miejscach, do których miały się udać. Zamiast strajku jutro o 6 rano przed siedzibą Polskich Linii Lotniczych LOT ma się odbyć pikieta związkowców. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał wieczorem ostrzeżenia pierwszego stopnia dla 11 województw w związku z prognozowanymi w nocy burzami z gradem. Aktualne alerty ostrzegawcze dotyczą województw pomorskiego, zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, Mazowsza, łódzkiego, wielkopolski, małopolski, Śląska, Dolnego Śląska i województwa opolskiego. Burzom towarzyszyć może wiatr osiągający prędkość w porywach do 85 km na godzinę. Brytyjski rząd przegrał głosowanie w sprawie Brexitu. Izba Lordów przegłosowała poprawkę zwiększającą rolę parlamentu w procesie akceptacji umowy brexitowej wynegocjowanej przez gabinet Theresa May. Poprawka mówi, że jeśli parlamentowi nie spodoba się jej ostateczny kształt, to może nakazać ministrom powrót do stołu negocjacyjnego. Tymczasem rząd od początku chce prostego głosowania. Albo posłowie zaakceptują wynegocjowany układ, albo Wielka Brytania wyjdzie z Unii Europejskiej bez żadnego porozumienia. 335 lordów za, 244 przeciw. Nie chodzi o tworzenie kryzysu konstytucyjnego, a o poproszenie, by to parlament zdecydował, czy wynik negocjacji jest dobry. Mówiła baronessa Hayte z Partii Pracy. Sekretarz stanu w Ministerstwie Brexitu Lord Callanan odpowiadał. Nie jest w interesie naszego kraju, by tak redefiniować naturę naszej demokracji. Cechą naszego porządku konstytucyjnego jest to, że za granicą reprezentuje nas rząd. Podkreślmy jednak, legitymacja Izby Wyższej nie jest wysoka, bo członkowie nie pochodzą z wyboru. Projekt wróci teraz do Izby Gmin, która może go odrzucić, a w izbie tej Theresa May ma większość. Choć tu kolejne zastrzeżenie, większość nieznaczną, a część posłów z Partii Konserwatywnej ciągle waha się, czy w tej kwestii nie zbuntować się przeciwko rządowi. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. I na koniec wracamy jeszcze do kraju. W Krakowie odbędzie się próba bicia rekordów długości flagi narodowej. Z okazji Dnia Flagi ponad 2-kilometrową biało-czerwoną zamierzają rozłożyć w centrum miasta harcerze. Organizatorzy liczą, że do akcji włączą się turyści i mieszkańcy Krakowa, mówi jeden z pomysłodawców akcji, Mariusz Siudek. Chodzimy 100 lat od odzyskania niepodległości, ale my jako harcerze mamy rocznicę 100 lat powstania ZHP. To święto flagi może wyglądać inaczej, że możemy się zjednoczyć wszyscy przy tej fladze i poprzez takie wydarzenie, bo flaga będzie szerokości 3 metry, no widok będzie chyba fantastyczny, bo jednak Droga Królewska, cała biało-czerwona. No naszym marzeniem jest to, żeby ten Kraków 2 maja był biało-czerwony i żebyśmy wszyscy radośnie świętowali to wydarzenie, to święto. Próba pobicia rekordu rozpocznie się w środę w południe. To był serwis Trójki. Trójce, czas na sport. Krzysztof Łoniewski. Rzadko zaczynamy serwis od siatkówki kobiet i do tego siatkówki ligowej, ale gdy wiemy, kto został mistrzem Polski, to nie wypada zaczynać inaczej. Tytuł z łatwością obroniły siatkarki Chemika Police, z łatwością, bo w finale, w którym gra się do dwóch wygranych, straciły tylko seta. Dziś w wyjazdowym spotkaniu w Łodzi z ŁKS-em. Najlepsza na parkiecie Malwina Smarzek nie uważa jednak, żeby w walce o tytuł poszło jak z płatka. To jest takie najcięższe mistrzostwo i tak najlepiej smakuje, bo przegrałyśmy wszystko chyba, co mogłyśmy przegrać w tym sezonie i odpadłyśmy z Pucharu Polski i psy na nas już praktycznie wyszali, a my właśnie miałyśmy ten ostatni cel do zrealizowania. Siatkarki Chemika zdominowały ligę od lat. To piąty tytuł wywalczony z rzędu. Kolejne będą się już starać bez Izabeli Bełcik i Katarzyny Gajgał-Anioł. Po dzisiejszym meczu ogłosiły zakończenie kariery. Nic nam nie wiadomo o podobnych deklaracjach w ekipie koszykarek CCC Polkowice. One też sięgnęły dziś po mistrzowski tytuł. Po trzeciej kolejnej finałowej wygranej z Artego Bydgoszcz. Rozmiary dzisiejszego zwycięstwa to 59-46, mówi rozgrywająca Polkowic Weronika Gajda. Do tego ostatniego spotkania dzisiejszego się przygotowałyśmy, myślę, najbardziej tak zmotywowane, żeby jak najszybciej to skończyć, żeby nie wypuścić tego, że wygrałyśmy u nich dwa mecze, żeby już nie wracać do Bydgoszczy. No jak widać po wyniku, byłyśmy tak zmotywowane, że wszystko wychodziło po naszej myśli. Po sporcie kobiet czas, żeby do akcji wkroczyli panowie. W ostatnim meczu kolejki w piłkarskiej Lotto Ekstraklasie utrzymanie w lidze właściwie zaklepał sobie Śląsk Wrocław po wygranej u siebie 3-1 z Lechią Gdańsk. Jednego z goli z karnego strzelił Marcin Robak, to jego setne trafienie w Ekstraklasie. Chciałem tą bramkę w tym meczu strzelić, akurat wyszło tak, że z rzutu karnego cieszę się, że jestem w tej elicie tych strzelców, którzy zdobyli w Ekstraklasie 100 bramek. Na pewno jestem z tego dumny. Fajnie, że ta bramka też pomogła w tym, że było przez pewien moment 1-0. Cieszę się przede wszystkim z wygranego meczu i na pewno fajnie, że po raz kolejny zdobywamy 3 punkty. Śląsk niemal pewny utrzymania. Lechi ciągle zagląda w oczy widmo spadku. Wyprzedza w tabeli tylko Sandecję i Brookbet. Nie idzie piłkarzom Lechi, nie idzie naszym tenisistom i tenisistkom stołowym w drużynowych mistrzostwach świata. Panie przegrały 1-3 z Rumunią, panowie 2-3 z Indiami, potem 0-3 z Chorwacją. Agnieszka Radwańska przegrała z kolei z kontuzją pleców i nie wystąpi w rozpoczynającym się lada chwila turnieju w Madrycie. W bez porównania lepszym nastroju jest Zofia Klepacka. Właśnie wróciła do kraju po wygranej w prestiżowych regatach o Puchar Świata w na Lazurowym Wybrzeżu, mimo że Mistral tym razem nie był jej sprzymierzeńcem. Jestem podwójnie zadowolona, że wygrałam po raz trzeci Puchar Świata we Francji, ale też i dlatego, bo pokonałam aktualną mistrzynię świata Pene Chen z Chin i w ogóle zawodniczki z Chin. Byłam lepsza, a one są znane, że bardzo dobrze pływają przy słabym wietrze. Zwycięstwo Klepackiej w windsurfingowej klasie RSX nie było jedynym polskim. Wier w olimpijskiej klasie 49er wygrali też Dominik Buksak i Szymon Wierzbicki. I tą informacją kończymy sport tego wieczoru. Kibicom piłki przypomnę tylko, że mimo majówki trzeba być czujnym. Jutro w Lidze Mistrzów Real gra z Bayernem, w środę Roma z Liverpoolem i Legia z Arką w finale Pucharu Polski. Jutro po 7 usłyszą Państwo Tomasza Gorazdowskiego. Trwa pochmurna noc, jutro będzie podobnie, miejscami przelotnie popada, będą też burze. Parasole przydadzą się na północnym wschodzie i na Pogórzu Karpackim. Najchłodniej będzie na wybrzeżu, tam termometry pokażą około 15 stopni, a najcieplej na krańcach wschodnich około 26 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Jedni krzyczą konstytucja, konstytucja. Inni mówią, jest przestarzała, nieprzystająca do współczesności. Jest jaka jest, ale konstytucja to rzecz święta, uważają jeszcze inni. A więc zostawić tę, którą mamy, poprawić czy całkiem zmienić. A jeśli zmienić, to jak ją napisać i co w niej zawrzeć, by państwo działało sprawniej, a wszyscy obywatele uznali ją za swoją? O konstytucji przy śniadaniu w Trójce porozmawiamy 3 maja po 9. Zapraszam, Beata Michniewicz. Autopromocja. Historie jak z książki. Dobry wieczór Państwu, Marek Stremecki. Dziś 30 kwietnia. W tak zwanej Polsce Ludowej 30 kwietnia wieczorem wszystkie miasta, miasteczka i wsie udekorowane były flagami czerwonymi i biało-czerwonymi, portretami przywódców i bohaterów oczywiście tamtych czasów. To były dekoracje z okazji święta 1 maja. Następnego dnia, 2 maja, dzisiaj mamy Dzień Flagi, pośpiesznie wszystkie hasła i portrety ściągano, aby niczego nie zdobiły w dniu 3 maja. Dlaczego tak się działo, powiemy m.in. o tym w dzisiejszym programie. Gościem audycji będzie wybitny historyk, pani profesor Zofia Zielińska. A zaczniemy od kalendarium historycznego, które zaprezentuje Magdalena Karczewska. Dźwięki historii. 3 maja 1791 roku Sejm Czteroletni uchwalił konstytucję. Była to pierwsza w Europie i druga na świecie po amerykańskiej ustawa zasadnicza. Już 2 dni po uchwaleniu konstytucji, dzień 3 maja stał się świętem narodowym. Witaj, maju, maju, trzech, no, świeć naszej polskiej krainie. 1792 roku z tej okazji krakowskim przedmieściem przeszła defilada wojskowa. Wtedy też wmurowano kamień węgielny pod świątynię Opatrzności Bożej w Warszawie, która miała być wotum dziękczynienia za uchwalenie ustawy rządowej. W czasie rozbiorów obchodzenie kolejnych rocznic uchwalenia konstytucji było utrudnione, ale na małą skalę udawało się jej upamiętniać. W stulecie studenci warszawscy próbowali zorganizować manifestacje i, jak czytamy w sprzyjającym rosyjskiemu zaborcy przed świcie, wybryk ten był raczej marny i dowiódł, że czyjeś niedorzeczne potrzeby mogą w Warszawie znajdować naiwnych, posłusznych wykonawców. Dowiódł on, że w naszym kraju możliwym jest jeszcze niegodne zdrowomyślących ludzi lekceważenie istniejących warunków spokojnego życia. Nie ma potrzeby mówić, że powtórzenie podobnych, naiwnie śmiesznych demonstracyjnych spacerów skłoni do przedsięwzięcia takich środków, które zmuszą amatorów sentymentalnych demonstracji do natychmiastowego, chłodnego zastanowienia się nad swoim położeniem. Pierwsza wojna światowa przyniosła nadzieję na odzyskanie niepodległości i radosne manifestacje w 125. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja w 1916 roku. W warszawskim pochodzie z tej okazji uczestniczyło ponad 200 tysięcy osób. Druga RP przywróciła święto Konstytucji 3 maja uchwałą Sejmu z 29 kwietnia 1919 roku. A w 1924 papież Pius XI ustanowił tego dnia święto Matki Bożej Królowej Polski dla upamiętnienia Konstytucji Majowej. W czasie okupacji 150. rocznicę upamiętnił polski rząd w Londynie. Prezydent na uchodźstwie Władysław Raczkiewicz tak przemawiał w BBC 3 maja 1941 roku. Polska monarchia konstytucyjna wyzbywała się wad demokracji szlacheckiej, zmierzała ku nadaniu pełnych praw obywatelskich wszystkim stanom, poświęcając zjednoczone siły swoje zachowaniu integralności terytorium państwowego, powołaniu wystarczająco silnego wojska, zapełnieniu pustego skarbu funkcją państwowym zabezpieczającym byt niepodległy każdego państwa. Specjalną odezwę do Polaków w dniu ich święta wystosował także premier Winston Churchill. Po II wojnie światowej 3 maja jako święto narodowe stopniowo ograniczano. Jeszcze w 1946 roku oficjalnie uczczono tę rocznicę, ale władze zakazały pochodów i manifestacji. W kilku miastach ludzie jednak wyszli na ulice. Do wystąpień antyrządowych doszło m.in. w Katowicach. W sprawozdaniu Ministerstwa Informacji i Propagandy czytamy. Wbrew zakazom i moim instrukcjom urządzono mszę polową na olbrzymim rynku przed Urzędem Wojewódzkim. Już od wczesnego rana ściągały na pola zorganizowane w ordynku pochody najrozmaitszych organizacji mających jak najmniej wspólnego z Frontem Demokratycznym. Pochody te wznosiły okrzyki „Niech żyje prezydent Mikołajczyk”, „Precz z terrorem”, „Niech żyje wolny 3 maja”. To fragment audycji Grzegorza Sołtysiaka, Archiwum PRL, która powstała przy niezależnym piśmie historycznym Karta. Skończyło się starciami z milicją i zatrzymaniami. Kilka osób zostało rannych, jedna zginęła. Święto Konstytucji 3 maja zostało oficjalnie zniesione 18 stycznia 1951 roku. Wróciło do kalendarza świąt państwowych w 1990 roku. Zgodnie z decyzją Sejmu od tego roku znów po 43 latach 3 maja obchodzony jest jako święto państwowe Rzeczypospolitej Polskiej. Tegoroczne główne uroczystości odbyły się na Placu Zamkowym w Warszawie oraz w Belwederze. O czym donosiło Polskie Radio. To jest specjalna dedykacja dla wszystkich mistrzów polityki. Legionerka Sydney Polak Junior Stres. Są wesołe konstytucje, które mają jeden cel. Chcą odbalać rewolucję, ale my to mamy gdzieś. Właśnie tak. Dokładnie tam. Dokładnie tam. Dokładnie tam. Dokładnie tam. Są przewrotne rezolucje, które mają zgubną treść. Nigdy, nigdy ich nie przeczyta, ale my to mamy gdzieś. Dokładnie tam. Dokładnie tam. Dokładnie tam. Dokładnie tam. Nie wierzę w rewolucję, ani w ewolucję. Ja nie wierzę w brak tego, do czym każdy wie. Nie wierzę w instytucje, ani w rezolucje. Ja nie wierzę w brak tego, do czym każdy wie. Wy wybraliście mistrzów polityki, Kaczora, Donalda i myszkę Miki. Ale daleko nam do Disneylandu, bo grozi ich polityka, na tysiące patentów. Kolejny nielot w stadzie prezydentów, więc nie brakuje już żadnego z elementów. To kolejny nielot, człapie z odmętów i niesie dla kraju cały worek prezentów. Policje, rezolucje, genialne plany, sprawiedliwe prawo i rządowe zmiany. Kolejna komedia weszła na dekady, polski czarny humor coraz bardziej doceniany. Gdzie jest prawda, gdzie jest fałsz? Gdzie jest miłość, którą w sobie masz? Gdzie są wszystkie obietnice? Polityku, znaj granice. I zawsze tak jest, niestety zawsze jest tak. Przymilasz się, kiedy chcesz władzę mieć, i zmieniasz się, kiedy w końcu ją masz. A ja sobie siedzę, siedzę i ci nie wierzę. Bo ja nogą palę skręta, moja droga nie jest kręta. Jestem wolny i wiem swoje, jestem wolny i wiem swoje. Nic co moje nie jest twoje, polityku nie jest twoje. Są wesołe konstytucje, które mają jeden cel. Chcą oddalać rewolucję, ale my to mamy gdzie? Dokładnie tam, dokładnie tam, dokładnie tam, dokładnie tam. Są przewrotne rezolucje, które mają zgubną treść. Nigdy nikt ich nie przeczyta, ale my to mamy gdzieś. Dokładnie tam, dokładnie tam, dokładnie tam, dokładnie tam. Jaman, słuchajcie, panie, panowie, bracia i siostry, legionerka, Sydney, Polak, młody stres, specjalna delegacja dla wszystkich mistrzów polityki. Historie jak z książki. Jak już na wstępie dzisiaj mówiłem, gościem dzisiejszego programu jest pani profesor Zofia Zielińska. Dobry wieczór, pani profesor. Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. Pewnie pani słyszała ten mój wstęp o 3 maja. Tam powiedziałem, tylko zapowiedziałem, że 2 maja wszystkie dekoracje pierwszomajowe musiały zniknąć pod przymusem. Dlaczego 3 maja być nie mogły? Pewnie z paru względów. Święto 3 maja było dla komunistycznej Polski niewygodne. Po pierwsze, wielka radość, jaką żywiło społeczeństwo z powodu przyjęcia tej konstytucji, a potem zaaprobowania jej przez cały naród w referendum trzeciomajowym, została zgaszona przez rosyjską interwencję. Rosja zniszczyła całe dzieło Sejmu Czteroletniego. A Polacy by czytali Związek Radziecki. A to jest oczywiste. Po drugie, wspomnienie Konstytucji 3 maja budziło polską dumę z własnej przeszłości i w pamięć tego, że największym przeciwnikiem tej dumy i tego poczucia godności była Rosja, której protektoratem Polska była niemal od początku XVIII wieku. I że cały Sejm Czteroletni z Konstytucją 3 maja jako jego ukoronowaniem był jednym wielkim aktem wyzwolenia spod rosyjskiej niewoli. No właśnie, jak już powiedzieliśmy parę elementów na temat Konstytucji 3 maja, to powiedzmy o jej genezie i jak to wszystko wyglądało, skąd ona się wzięła. Jak to się skończyło też niestety. Tę genezę nakreślę blisko, nie bardzo głęboko, bo właściwie można by mówić o całym okresie stanisławowskim, o próbie naprawy państwa, ale będę mówiła przede wszystkim o bezpośredniej genezie. Przywódca opozycji Ignacy Potocki ułożył konstytucję dla Rzeczypospolitej. Konieczna była nowa konstytucja, dlatego że Sejm Czteroletni na początku obalił poprzedni ustrój narzucony przez Rosję z Radą Nieustającą na czele. Ignacy Potocki wypracowywał tę konstytucję i wypracował gniot składający się z 600 kilkudziesięciu artykułów, który jak się rychło okazało po wprowadzeniu go do Sejmu latem 1790 roku, nie miał szans na przetrwanie, na akceptację Sejmu. W dodatku w listopadzie tego roku miały miejsce 2 wybory do Sejmu, w których przewagę zdobył Stanisław August, odzyskawszy dzięki temu większość sejmową. I wtedy Ignacy Potocki zrobił to, co traktują jako jego największą chlubę. Przyszedł do króla i poprosił go, jako do przedstawiciela większości, przywódcy większości sejmowej, aby teraz król ponieważ jemu się to nie udało, spróbował napisać dla Polski konstytucję. Stanisław August uporał się z tym w ciągu paru tygodni i od połowy stycznia do końca marca mniej więcej trwały dyskusje w bardzo wąskim gronie autorów konstytucji nad jej ostatecznym kształtem, bo to, co wypracował Stanisław August, Ignacy Potocki, mający poglądy mniej monarchiczne, próbował zmienić. Włączył się na pewnym etapie do pracy ksiądz Hugo Kołłątaj, sekretarz niby tylko marszałka Małachowskiego, więc postać nawet nie z rzędu posłów, ale znany już jako wybitny projektodawca wielu ustaw sejmowych wcześniej. No i jako czwartego twórcę konstytucji, czy współtwórcę, traktujemy Szczypione Piatolego, sekretarza królewskiego, który krążył między królem i Ignacym Potockim i uzgadniał brzmienie odnośnych punktów, redagując to twórczo. Gdy konstytucję między tymi autorami ustalono, brzmienie tekstu, przy czym dodam, że Kołłątaj miał tu największy udział, jeśli chodzi o społeczny aspekt ustawy zasadniczej, wówczas zaczęto wtajemniczać szersze grono posłów i z przyspieszeniem 3 maja zdecydowano się wprowadzić projekt do Sejmu, a przyspieszenie miało miejsce stąd, że trwała jeszcze przerwa wielkanocna i obawiano się, że jak z tej przerwy wróci, a 3 maja już miało być posiedzenie oczywiście, wróci duża część posłów, którzy mogą być przeciwnikami konstytucji, to pojawić się mogą kłopoty z jej przyjęciem. Okazało się, że przyjęto ją przez jednomyślną akceptację, a ci, którzy byli przeciwko wtedy 3 maja, no nie mieli, nie byli słyszani właściwie, bo to przez taki aplauz, ogólny głos za przyjęciem tę konstytucję przyjęto, niezgodnie zresztą formalnościami prawa, które potem 2 dni później poprawiono. Mówi się. Proszę? Mówi się, że przez przypadek. No, może nie przez przypadek, skoro w lutym 1792 roku cały naród tę konstytucję w referendum konstytucyjnym zaakceptował. Więc oczywiście na początku, gdy przyjmowano ją, byli ci przeciwnicy i to było kilkudziesięciu ludzi. Gród, czyli Instytucja Wiary Publicznej, nie przyjął ich protestu tego dnia. Potem ich liczba stopniała, potem niektórzy głośno akceptowali konstytucję 3 maja z tych, którzy byli początkowo jej przeciwni, na przykład Walerian Strojnowski, poseł Wołyński. Ale ostatecznie ja szczególnie chciałabym podkreślić to, że referendum trzeciomajowe, które miało miejsce 14 lutego 1792 roku, przyjęło w całym kraju, sejmiki przyjęły tę konstytucję z wyjątkiem jednego sejmiku Wołyńskiego, czyli późniejsze zarzuty rosyjskie i targowickie, że ta konstytucja została wprowadzona nielegalnie, nie mają żadnych podstaw. Ci, którzy byli przeciwnikami konstytucji, mówią, że to był zamach na wolność. Jak rozumieli to? Najprościej rozumieli to, czy najprościej uzasadniali tym, że została wprowadzona korona dziedziczna, tron dziedziczny. Elekcyjność tronu była jedną z zasad ustroju republikańskiego, jak rozumowali konserwatyści, i że znacząco zwiększono siłę władzy wykonawczej z królem na czele. Ale to oczywiście nie jest prawdą, ponieważ nadal, zgodnie z polską tradycją, władza wykonawcza, jakkolwiek rzeczywiście prerogatywy jej zostały zwiększone, zaraz mogę powiedzieć w jaki sposób, to władza wykonawcza pozostawała odpowiedzialna przed Sejmem. I to jest najważniejsze. Władza wykonawcza nie mogła między innymi zawierać traktatów międzynarodowych, nie mogła wypowiadać wojny. Tak, zgodnie z polską tradycją, hegemonem w państwie był Sejm, czyli reprezentacja społeczeństwa. Czyli nie liberum veto było tą kością niezgody największą? Sejm oczywiście w artykule o Sejmie mówi o tym, że czy Konstytucja 3 maja ma taki zapis, że znosi się liberum veto, znosi się także konfederację, czyli uzyskiwanie pomijania liberum veto przez stan wyjątkowy. Podstawą głosowania, podstawą podejmowania decyzji jest większość sejmowa i to zwykła większość. W bardzo niewielu przypadkach zastosowano większość kwalifikowaną. Liberum veto właściwie było rzeczą martwą po Wielkim Traktacie Konarskiego z lat 1761-1763 o skutecznym radsposobie. Stanisław Konarski wykazał, że wbrew temu, co utrzymywali republikańscy myśliciele, liberum veto nie stało na straży wolności, którą jakoby zawsze chciał obalić król, tylko było narzędziem wrogów Polski, zewnętrznych i wewnętrznych, do niedopuszczania do realizowania woli większości, czyli Sejmu, do niszczenia Sejmu. Służyło do niszczenia Sejmu, on to pokazał na przykładach z drugiej połowy XVII wieku. Sejm po Sejmie analizował i pokazał, że nigdy liberum veto nie stało na straży wolności. To jest zupełnie fałszywy mit. Zaraz po muzyce, krótkiej przerwie, będziemy rozmawiać między innymi o tym, dlaczego tak krótko ta konstytucja żyła. Dziękuję mamie i tacie za opiekę, za ciepło rodzinne i kłótnie przy kolacji. Dziękuję szkole za pierwsze kontakty, za dzikie wakacje i nerwy publikacji. Ojczyznę kochać trzeba i szanować, nie deptać flagi, nie pluć na godło. Należy też w coś wierzyć i ufać, ojczyznę kochać i nie pluć na godło. Uciekasz, ty się pod mój parasol. Tak strasznie leje i mokro wszędzie. Ty dziwnie oburzona odpowiadasz, nie trzeba. Odchodzisz w swoją stronę, bo tak cię wychowali. Ojczyznę kochać trzeba i szanować, nie deptać flagi i nie pluć na godło. Należy też coś wierzyć i ufać, ojczyznę kochać i nie pluć na godło. Tak się tylko wydaje, bo właściwie ciebie nie ma. Tak bardzo chciałbym, abyśmy zwariowali. Tak bardzo chciałbym, lecz tak nas wychowali. Ojczyznę kochać trzeba i szanować, nie deptać flagi i nie pluć na godło. Należy też w coś wierzyć i ufać, ojczyznę kochać i nie pluć na godło. Pani profesor Zofia Zielińska, kilka dni przed dniem 3 maja jest w naszym studiu. Jeszcze raz serdecznie witam. Dobry wieczór. I jeszcze raz serdecznie witam. O Konstytucji 3 maja rozmawiamy, bo oczywiście pani profesor Zielińska jest wybitnym znawcą tamtego czasu. Tylko ponad rok istniała Konstytucja 3 maja. A dlaczego tak było? To są przyczyny, można powiedzieć, takie krótkoterminowe i długoterminowe. Po pierwsze dlatego, że rosyjska interwencja przeciwko całemu dziełu Sejmu Czteroletniego nastąpiła w maju 1792 roku, czyli w rok po przyjęciu tej ustawy zasadniczej, ustawy rządowej 3 maja. No i armia polska okazała się za słaba, żeby sprostać wyćwiczonym, znakomitym wojskom rosyjskim, które właśnie z wojny tureckiej wracały. Zresztą wielokrotnie liczniejsze niż polska armia. To jest pierwsza przyczyna. Nie potrafiliśmy, nie byliśmy w stanie, nie mogliśmy jeszcze na tyle się wzmocnić w czasie Sejmu Czteroletniego, żeby sprostać rosyjskiej inwazji. A druga przyczyna, no to można powiedzieć, dlaczego Konstytucja 3 maja nie stała się na przykład podstawą Konstytucji Księstwa Warszawskiego. A bo nastąpiła rewolucja francuska i zmieniły się zupełnie zasady myślenia o społeczeństwie. W Konstytucji napoleońskiej z 1807 roku, nadanej Księstwu Warszawskiemu, mamy fragment: znosi się niewola, wszyscy obywatele są równi w obliczu prawa. W Konstytucji 3 maja jeszcze niewola chłopów trwała. W bardzo niewielkim stopniu sytuację chłopów zdołano polepszyć. Choć są miłe słowa o chłopach w tej Konstytucji. Są miłe słowa, ale to był węzeł gordyjski, bo z jednej strony podstawę ładu społecznego, politycznego stanowił stan szlachecki, który z niewoli chłopów w znacznej mierze się utrzymywał, którego bogactwem było uzależnienie chłopów i praca chłopska, ale także niewola osobista, niemożność wyjścia chłopa ze wsi do miasta, bo to zapewniało robociznę. Ale jeszcze w Konstytucji Napoleońskiej mamy, wszyscy obywatele są równi w obliczu prawa, prawda? Czyli nie ma w ogóle stanów, więc i te zdobycze rewolucji francuskiej Napoleon poniósł na całą Europę. Konstytucja 3 maja była z innej epoki, można powiedzieć. Czy przyspieszyła kolejne rozbiory? Bo przypomnijmy, Konstytucja 3 maja jest po pierwszym rozbiorze polskim, potem zaraz urychło były następne dwa. Drugi rozbiór był oczywistym efektem działań Sejmu czteroletniego. I można powiedzieć tak. Gdybyśmy nie zreformowali państwa, gdybyśmy nie próbowali się wyrwać z tej zależności od Rosji poprzez dzieło Sejmu czteroletniego, być może nie rozebrano by nas od razu. Ale być może rozebrano by nas, bo tą najgłębszą przyczyną rozbioru była po pierwsze chęć Rosji utrzymania protektoratu nad Polską i dążenie rosyjskiej elity do obłowienia się kosztem Rzeczypospolitej. Po pierwszym rozbiorze to była nieukrywana chęć całej rosyjskiej elity, no a Rosja decydowała o losach Polski. Konstytucja przyniosła nam odrodzenie poczucia dumy z naszej spuścizny historycznej, politycznej, państwowej, bo przecież na tej spuściźnie zbudowaliśmy tę ustawę rządową 3 maja i odrodzenie poczucia godności. My potrafimy stworzyć sprawne państwo. Gdybyśmy tego nie nadali sobie i gdyby nas rozebrano, wkroczylibyśmy w etap bez państwa, no z poczuciem takiej hańby dziejowej. Nie wiadomo, czy w XIX wieku nie utrudniłoby to walki, woli walki o odrodzenie Rzeczypospolitej. Dzięki Sejmowi czteroletniemu, którego działalność z całą pewnością przyspieszyła, zdeterminowała Rosję do obalenia jego dzieła, czyli do rozbioru, powiedzmy ostatecznego, bo po drugim rozbiorze to państwo nie było zdolne do samodzielnej egzystencji, to, no jak powiadam, moglibyśmy być może jeszcze trochę przetrwać. Czy moglibyśmy doczekać do pojawienia się Napoleona? Tego nie wiemy. Ale jednak ta próba wydobycia się na niepodległość, która nam dała odzyskanie poczucia własnej wartości, była w moim przekonaniu warta tego ryzyka. Czy pamięć o Konstytucji była żywa przez 100 lat niewoli? Tak, bardzo. Widać to zwłaszcza wtedy, kiedy można było przypominać Konstytucję, prawda? W czasie powstań, stuletnią rocznicę Konstytucji 3 maja. Wtedy mieliśmy już wielkie dzieło Waleriana Kalinki, Sejm czteroletni, doprowadzone do uchwalenia Konstytucji 3 maja. W okresie międzywojennym przecież był ten wielki spór, czy świętem narodowym winno być 3 maja, czy 11 listopada 1918, prawda? Dzień odzyskania niepodległości, symbolicznie przyjęty. I w gruncie rzeczy, chociaż oficjalnym świętem państwowym stał się 11 listopada, to 3 maja w gruncie rzeczy wszyscy także obchodzili święto narodowe Konstytucji, ze względu na Konstytucję. Pani profesor, ponieważ jesteśmy w magazynie audycji książkowej, a nasi słuchacze zapewne czytają więcej i chcieliby wiedzieć więcej niż to, co jest napisane w Wikipedii czy w encyklopedii, co trzeba przeczytać o Konstytucji? Jakie książki? Ja już wymieniłam wielką książkę Waleriana Kalinki, to jest dzieło naukowe, którą może czytać także dobrze przygotowany humanistycznie i kulturalnie laik, ale z nowszych książek wciąż moim zdaniem najlepszym informatorem z piękną stylistyką pozostaje książka Emanuela Rosforowskiego Ostatni król Rzeczypospolitej z podtytułem O ustanowieniu i upadku Konstytucji Polskiej 3 maja. No, to jest tytuł kołantaja, ale tam było bardzo zbliżony był tytuł. W prywatnej korespondencji nawet Rosforowski mówił, że kołantaj mu ukradł ten tytuł. I to jest książka, która wydana w 1966 roku zachowuje po dziś dzień i walor naukowej nowości, bo w zasadzie po tym już niewiele wprowadzono. Rosforowski opanował najważniejsze archiwalia, które dopiero po II wojnie się stały dostępne i wprowadził do tej książki. Pięknie napisana. Bardzo państwu polecam. A więc czytajmy książki o Konstytucji i świętujmy za parę dni. Nie na Placu Konstytucji w Warszawie, bo to nie jest ta konstytucja. To jest konstytucja z 1951 roku. Ale ja konstytucji 3 maja jest zupełnie gdzie indziej. To może tam najlepiej się wybrać. I wolę tam, gdzie będziemy świętować. A może do łazienek, gdzie jest najwięcej pozostałości po Stanisławie Augustie lub na Zamek Królewski? O właśnie. zapraszała pani profesor Zofia Zielińska. Serdecznie dziękuję za przybycie do studia. Dobranoc. Dziękuję, dobrej nocy. Jak z książki. Profesor Michał Kopczyński w pewien sposób uzupełni teraz rozmowę z profesor Zielińską sprzed kilku minut. A więc na chwilę wracamy do fenomenu Konstytucji 3 maja. Przekleństwo liberum veto ciąży nad historią polskiego parlamentaryzmu. Sprzeciw jednego posła wiodący do zerwania całego Sejmu i unieważnienia wszystkiego, na co posłowie dotąd zdążyli się zgodzić, wygląda z dzisiejszej perspektywy jak jakaś złowróżbna aberracja. Każdy uczeń wie, że jako pierwszy do praktyki tej uciekł się poseł powiatu upickiego Władysław Siciński w roku 1652. A potem było już tylko z górki. W dziesięcioleciu 1661-1670 zerwano połowę sejmów, potem było podobnie, a między 1741 i 1761 do szczęśliwego finału nie dotrwał żaden sejm. Państwo, którego najważniejsza instytucja została spętana fatalnym liberum veto, było w absolutystycznie rządzonej Europie jak bezbronny karp w stawie pełnym piranii. Mało kto zdaje sobie dziś sprawę, że liberum veto nie było pomyślane jako instytucja mająca zniszczyć polski parlamentaryzm, lecz jako sposób obrony mniejszości przed tyranią większości. Głosowanie większościowe uznawano nie tylko w Polsce owej epoki za ostateczność. Zanim zarządzono głosowanie, starano się przekonać opozycję do poparcia projektów ustaw lub przynajmniej niesprzeciwiania się im. Polscy myśliciele polityczni, zwolennicy reformy ustroju, począwszy od schyłku XVII wieku, potępiali nie tyle liberum veto, co liberum rumpo, a więc zasadę, że sprzeciw jednego posła prowadzi nie tylko do odrzucenia projektu konkretnej ustawy, ale także do zerwania Sejmu. Dopiero od połowy lat 40. XVIII wieku przewagę zyskały głosy odżegnujące się od liberum veto jako takiego. Problem w tym, że rozważania teoretyków polityki niewiele miały wspólnego z poglądami ogółu szlacheckiej braci, dla której liberum veto było symbolem wolności. Dla państw ościennych było ono z kolei gwarancją utrzymania bez rządu w Rzeczypospolitej, stąd wpisanie wolnego nie pozwalam do praw kardynalnych dokonane przez Sejm w 1768 roku pod dyktando osławionego ambasadora rosyjskiego Nikity Repnina. Dla każdego ucznia szkoły średniej, który uważał na lekcjach historii, przełom w procesie uzdrawiania Sejmu Polskiego stanowi Konstytucja 3 maja, a wśród jej postanowień za najważniejsze uchodzi to, które stanowi, że Sejm głosuje większością. Mało kto jednak zdaje sobie sprawę, że głosowanie większością praktykowano już wcześniej. Większością głosowano podczas pierwszych Sejmów zapanowania Stanisława Augusta Poniatowskiego. Miały one charakter konfederacji, a więc obowiązywało na nich właśnie głosowanie większością. Sejm dyrygowany przez Repnina w 1768 roku służył właśnie temu, aby tę praktykę, jako niekorzystną z punktu widzenia Rosji, ukrócić. Charakter konfederacji miał również Sejm czteroletni z lat 1788-1792, którego najważniejszym dziełem była Konstytucja 3 maja. Jako że Sejm ten obradował pod węzłem Konfederacji, głosowanie większością było dozwolone. Co więcej, zachował się jego szczegółowy diariusz, a nawet formularze głosowań. Każdy z takich formularzy był drukowany. Wymieniano w nim imię i nazwisko każdego posła, a obok były dwie rubryki – za lub przeciw. W ciągu 4 lat pracy, podczas 568 sesji, głosowano zaledwie 131 razy. Dlaczego tak rzadko? Odpowiedź jest w diariuszu. Posłowie zamiast udzielać prostej odpowiedzi tak lub nie, zwykle wygłaszali długie mowy. W efekcie głosowanie trwało 10, a nawet 14 godzin i kończyło się grubo po północy. Co więcej, jeśli grupa posłów złożyła wniosek, że głosowanie trzeba powtórzyć, tym razem robiono to w formie tajnej. Tajne głosowania trwały krócej od jawnych, ale nierzadko przynosiły zupełnie inny wynik. Powstaje więc pytanie, czy wprowadzenie w Konstytucji 3 maja głosowania większościowego było rzeczywiście rewolucją? Wydaje się, że raczej nie. To, co było prawdziwą rewolucją, to wprowadzenie w ustawie zasadniczej trwającej 2 lata kadencji sejmowej, które powodowało, że Sejmu nie można było zerwać. A groźba uczestniczenia w 14-godzinnym głosowaniu musiała studzić nawet najbardziej zaprzysięgłych przeciwników wnoszonych pod obrady ustaw. Dzieje się historia. Niewiele jest dat w dziejach Polski, które budziły tyle emocji, co 11 dzień listopada. Jesienna szaruga sprzyja refleksji. Osoby zorientowane w realiach owego dnia w 1918 roku przenoszą się wyobraźnią w okoliczności odzyskania wolności po 123 latach niewoli. Jednocześnie owa data wyjątkowo często była poddawana manipulacjom, tonowaniu, ukrywaniu lub gloryfikacji. Na ogół też w atmosferze uniesienia zapomina się o wieloaspektowości tego listopadowego dnia. Wielkiego i dumnego, a jednocześnie wcale nie tak jednoznacznego, jak można by sądzić. Realia bowiem były wtedy takie, jak wyraża motto Józefa Piłsudskiego, a brzmi ono: bo ni z tego, ni z owego mamy Polskę na pierwszego. Takie zdania możemy przeczytać w najnowszej książce Marka Reslera Polska niepodległość 1918. Książkę tę wydało wydawnictwo poznańskie. Marek Resler jest cenionym historykiem i publicystą. Rozprawia się częstokroć z szeregiem mitów, które na stałe weszły do kanonu narodowej, można powiedzieć, megalomanii. O dokonaniach powstań narodowych i męczeństwie narodu pod zaborami, o rzekomej mocarstwowości młodego państwa i późniejszej tzw. zdradzie zachodnich sojuszników, o nieliczeniu się z twardą realpolitik na przestrzeni całego XX wieku. O tym jest trochę ta książka, którą znakomicie przede wszystkim czyta się. Świetnie prowadzona jest narracja i taki dynamiczny styl, który autor zaproponował. Na końcu książki, co jest bardzo cenne, umieszczone jest kalendarium wydarzeń historycznych z tamtych lat. Oczywiście kalendarium dotyczy najważniejszych spraw, ale jest ono bogate. Marek Resler, Polska niepodległość, 1918. Dzisiaj tę książkę państwu polecam, a wydawnictwo poznańskie ma kilka egzemplarzy dla państwa. Wystarczy tylko do nas napisać: historia jak z książki, @polskieradio.pl, i proszę nie zapomnieć podać swojego adresu domowego, abyśmy wiedzieli, dokąd książkę Marka Reslera Polska niepodległość mamy wysłać. się, ale my to mamy gdzieś. Dokładnie tam. Dokładnie tam. Dokładnie tam. Dokładnie tam. Też przeczytajcie. Dzisiaj słuchaczom Trójki programu Historia z Książki książkę poleca, anonsuje profesor Jerzy Eisler, historyk, szef warszawskiego IPN-u. Autor wielu publikacji na temat Polski współczesnej, między innymi wydanej niedawno książki 45 lat, które wstrząsnęły Polską. Jerzy Eisler. Przede wszystkim muszę powiedzieć, że miałem spory problem z wyborem książki. Nie dlatego, żebym tak dużo książek czytał. Przeciwnie, ja już bardzo niedużo książek czytam, ponieważ czytam bardzo dużo maszynopisów, książek w maszynopisach, doktoratów, różnych oryginalnych prac. I trudno, żebym tutaj komuś rekomendował, polecał coś, co się ukaże za pół roku czy rok. Wybrałem więc książkę, o której niedawno w lutym mówiłem w Zakładzie Badań nad Dziejami Polski po 1945 roku w Instytucie Historii PAN, mianowicie trzecią już biografię autorstwa dziennikarza Piotra Gajdzińskiego, trzecią biografię jednego z pierwszych sekretarzy Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Najpierw przed 4 laty napisał książkę Człowiek z węgla, była to biografia Edwarda Gierka, później był Czerwony ślepowron, czyli biografia generała Wojciecha Jaruzelskiego, a teraz pod tytułem Dyktatura ciemniaków Gomułka ukazała się biografia towarzysza Wiesława, jak głosił jego wojenny pseudonim. Od razu chcę powiedzieć, że z tych trzech książek właśnie biografia Gomułki podoba mi się najbardziej. Przede wszystkim dlatego, że nie lubię, jak się w biografiach zakłóca linię taką od urodzenia do śmierci. Zaczyna się na pogrzebie, potem coś w środku. Nie lubię tego. Otóż to jest taka linearna, klasyczna biografia od początku do końca. To jest jedna rzecz. Druga rzecz. Baza źródłowa i literatura. Biografia jest taka, powiedziałbym, dość skromna, około 50 pozycji najróżniejszych. Ale autor przeprowadził rozmowy z niemałą grupą świadków i obserwatorów wydarzeń. Dotarł też do źródeł publikowanych. I moim zdaniem dla takiej popularnej biografii, a to jest biografia dla szerszego kręgu czytelników, to nie jest książka tylko dla PRL-istów, wąskiego kręgu naukowców, to jest korzystne. Czy tutaj wszystko mi się podoba? Nie, na przykład bardzo mi się nie podoba to, czego nie mogę w radiu przed mikrofonem zacytować, bo jest brzydkie słowo, bardzo brzydkie, a jest to tytuł jednego z rozdziałów. Kto będzie chciał, zajrzy sobie i zobaczy, na ile jestem tolerancyjny, a na ile można się przy takim tytule rozdziału skrzywić. Książka jest, na ile biografia w ogóle może być zobiektywizowana i solidna, to jest. Nie znaczy to, że nie ma tutaj błędów, potknięć, pomyłek, ale po pierwsze mało kto je zauważy, bo to są drobiazgi, które wyłapują specjaliści, a po drugie pozostaje wrażenie, no nie chcę powiedzieć przyjemnej, bo to nie jest przyjemna lektura, ale przeczytania wartościowej książki, nie zmarnowania czasu. Tyle było dni do utraty sił, do utraty tchu. Tyle było chwil, gdy żałujesz tych, z których nie masz nic. Jedno warto znać, jedno tylko wiedz, że ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znasz.